değişik maslahatlarla sık sık yolculuk yapma durumunda kalan hak erleri için seyahati zaruri kılacak hususlar nelerdir? Yolculuğa niyetten sefer esnasındaki hale ve dönüş keyfiyetine kadar umumi manada seyahat adabına riayet nasıl olmalıdır? Seyahat çok önemlidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin seyahati cihat diyor da yani cihadın da değişik manaları var. Bunlardan bir tanesi maddi cihat. Düşmanla yakapaça olma, karşı karşıya gelme. Birisi de ilahi kelimetullah'ta bulunma. Her zamanki dualarımızda, isteklerimizde olan bir gaye-i hayal, bir mefkure. İnsan o gaye-i hayalle, o mefkureyle yaşarsa yapabildiği kadar yapar. Yapamadıkları, onda birini yaptıysa geriye kalan onda dokuzunu da Allah Celle Celaluhu yapmış gibi kabul eder. Diyoruz ki Allahümme ali kelimetallah ve kelimetelak ve dinel islam fükülleyen hayl alem ve saktimna feadeşşe'en. Allah'ım dini mübin İslam'ı dünyanın dört bir yanında şehvalaşmaya muvaffak kıl sen ve bizi de bu alanda istihdam eyle. Çünkü o şerefli hizmette hizmet etmek şereftir, mahzı şereftir. Sana mukarenetin en hızlı yoludur. Efendimizin beyanıyla ona denk bir şey yapamazsınız. Ona denk bir şey yapılamaz. Öyle bir şey. Şimdi umumi manada cihat, böyle cihad ele alırsak bu ümmetin seyahati cihada bağlanmış daha ziyade. Şimdi onun maddi yanı bugün olmuyor. Çok maddi kılıç kınına girmiştir diyor Hazreti Pir'de. Değişik zamanlarda keyfiyet değiştirebilir, mahiyet değiştirebilir de. Fakat esas özü ruhu itibariyle bu her zaman caridir. Yani her zaman yapılması lazım. Yapılmadığı zaman da o vahyin bereketi kesilir. İnsanlar hak ve hakikat, hadis-i şerif bu. Hak ve hakikat adına ciddi bir şey söyleyemezler. Hatta teologların söyledikleri bile lafı güzaf olur. Lafazanlık olur. Destan olur hep. Bu açıdan da insanlar o mevzuda ilahi kelimetullah adına bir şey yapmalılar. Ve o yaptıkları şeyi Allah rızası için söylemeliler, onu anlatmalılar. Anlatılması gerekli olan şeyleri anlatmalılar, yapılması gerekli olan şeyleri anlatmalılar. Bu çok önemli bir husus. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek beyanların hepsini dayandırmak mümkündür. Bu açıdan da arkadaşlarımız bir yerden bir yere giderken bir doğrudan doğruya birilerine bir şey anlatma maksadıyla olabilir, niyetiyle olabilir. İnsanlara bir seminer vermek için gider yani. Temelde günümüzde bu İslamiyet'in bir kere daha günün şartlarına göre, konjonktüre göre anlatılması için kalkar giderler oraya. İşte bu bir cihad için gitmedir. Dolayısıyla o yol boyu onların hareketi, benzinleri, menzinleri yine hadis-i şerifte ifade edildiği gibi hayvanın tersi bile, bindiğin atın tersi, atın tersi öbür dünyada terazide senin sevap kefene konur da kullandığın arabanın benzini niye konmasın ki? Yıpranması, aşınması yani niye konmasın ki terazinin kefesine? Bunun gibi yani o yolda senin emeğin, enerjin, yorgunluğun, bütün bunlar hepsi bir yönüyle o aynen o cihat gibi bunlarda toplanabilecek bir çizgi üzerinde bir araya gelir. Yani mesela bir sevap kazandın diyelim bir yani. Sen hakkı orada söyledin. İki tavır ve davranışlarınla iki bir daha katlanıyor o. Tavır ve davranışlarınla temsilinle de bunu anlattın. Üç bunca sıkıntı çektin buraya geldin. Dört bunca masrafa girdin. Beş bu iş için vakit ayırdın. Bunların hepsini birer getirir, toplarlar. Derler ki sen 10 defa cihad ettin derler. Şimdi bu açıdan da insan hemen yola çıkarken başta temelde böyle halis, salih amel mülazasıyla halis cihada niyet etmesi lazım. Hakkı, hakikati anlatmaya niyet etmesi lazım. Yani birincisi başta bu innemel amalü bin niyat ve innemel kullu imrin maneva. Bu arada fiilen bazı boşluklar bırakabiliriz, tam dolduramayabiliriz. İnsanın gücü her şeyi bir hakkın edaya yetmeyebilir. Fakat böyle niyetimizi temelden ve dipten alıyorsak Allah'ın izni inayetiyle, Allah Celle Celaluhu niyetle amelde bizim bıraktığımız boşlukları doldurur. Zaten temelde, kulluğun temelinde bu espri var. Yani biz 60 sene yaşıyoruz. Bu 60 sene hepsi ibadetle geçirmiyoruz. Dünya kadarını uykuda geçiriyoruz. Bir sürüsü çocukluk çağında geçiyor. Bir sürü hastalıklarla, illetlerle geçiyor. Rabbimize karşı kulluğumuzu ifade edemiyoruz. Bazen aksatıyoruz da onu. Fakat Allah Celle Celaluhu onu tamam olarak kabul buyuruyor. Nasıl 24 saati tamam olarak kabul ediyor? Yatıyorum gece, uyuyorum ben ama fakat inşallah bir dinleneyim de şöyle zinde olarak kalkıp sabah namazını kılayım. Hadis ifade ediyor. Solukların tesbih oluyor senin. Öyle bir uykuda sen nefes alıp veriyorsun. Ediyorsun. Subhanallah ve bihamdi, subhanallah ilazim, subhanallah ve bihamdi, subhanallah ilazim. Şimdi bunun yerine geçiyor bu. Çok önemli bir şey. Bu işte boşluk doldurma mevzu. Boşluğu niyet dolduruyor. Halis niyet dolduruyor. Şimdi biz baştan ilahi kelimetullah için ruh-i revani Muhammed'i şehbalaşsın diye sallallahu aleyhi ve sellem gidiyoruz, yola çıkıyoruz. Sağlam bir niyet yapıyoruz ve bozmuyoruz da o niyeti. Bu açıdan boşluklarımız olursa bu arada tam böyle tasarladığımız gibi, kurguladığımız gibi o meseleyi temsil edemezsek, canlandıramazsak boşlukları Allah dolduruyor rahmetiyle. Yani benim kulum yaşasaydı böyle, hani yine var bir yerde, yani milyonlarca sene orada Cenab-ı Hak bize mükafat veriyor. Milyonlarca sene mesudane yaşatıyor. Ama biz milyon sene yaşamadık ki. Fakat yaşadığımız zaman eğer kendimizi ifade etmişsek Allah buyuruyor ki bunlar kullarım eğer 1000 sene yaşasalardı yine böyle yapacaklardı. 1 milyon sene yaşasalardı böyle yapacaklardı. 1 trilyon sene yaşasalardı böyle yapacaklardı. Onun için yaptıkları yapacaklarının referansı. Ben de onlara ebedi cennette serfiraz kılıyorum. Allah bu. Erzurum'dan hoş bir tabiri vardır. Doğru mu değil mi? Bahane tanrısı. Evet. Bahane kelimesini insanlarda kullanırız da fakat kullarını affetmek için nezdü üluhiyetinde kendine yakışır şekilde bazı argümanları değerlendirmesi zat-ı üluhiyete has bir keyfiyet, anlamayız onu. Eğer yanlış bir yanı varsa onu da Erzurumların müteşabihatına verelim. İkincisi, giderken arabaya bindik veya ata bindik, öyle. O sahabe-i kiramın bir güzel hali vardı ki, Efendimizin tadiliyle tadil edilirlerdi. Bindikleri zaman Allahu Ekber derlerdi, Subhanallah derlerdi. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikaz ettiği olurdu. Esam ve şeye, epkeme, seslenmiyorsunuz yani. Allah dediğiniz her şeyi duyuyor. Ne diye bağırıyorsunuz? Fakat hep Allah'ı anarak gidiyorlardı. Böyle tesbihatla, tahmidatla, tekbiratla seriliyorlardı adeta. Hep böyle gafletten uzak yaşıyorlardı. Şimdi bu o cihatta öyle olduğu gibi yani sizin yapacağınız bu ilahi kelimetullah mevzuunda da bir kere arabaya bindiğiniz zaman duası var zaten onun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakaralana hada makun ala mukrin ve inna ila rabbina la munqalibun. Mehsuratta yeri olmasa bile ayetel kürsi başka münasebetlerle denmiş. Siyanet için, korunmak için çok önemli bir zırhtır, manevi zırhtır. Ayetel kürsüyü okumak. Ben birisinden, hak dostlarından birisinden 7 defa okumayı duymuştum bastaya binince. Bir evradü eskarınız varsa her gün üzerinize aldığınız, disiplin olarak benimsediğiniz, yani temeli dinin kaynaklarında olup da fakat doğrudan doğruya vazi şeriat tarafından vaz edilmeyen ama temeli dediğinde olan mesela nedir diyelim? Selat selam okumak. İnna Allah ve melâkete yusallun ale nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Temeli dinde var bunun. Ama ben orada bazen işte Allahümme salli salaten kâmileten ve sellim selamen tamamen derim okurum. Gideceğim yere kadar 1000 tane okurum bunu. Gelirken de 1000 tane okurum. Bir kere daha 1000 tane. 4444'ü ben kendi kendime tamamlarım burada. İbn-i Beşiş'in selamını okurum. Efendim, bizim okuduğumuz selat selamları okurum. Evet, ne kadar varsa o Delail-ül Nur'da veya Delail-ül Hayrat'ta ne kadar selat selam varsa okurum onları. Ve üzerime bir vird olarak almışsa mesela Nasır suresini, ümmeti Muhammed'in fütuhata ermesi, insanların fevç İslamiyet'e dehalet etmeleri için icabında ebcetini bulurum ben onun. Ebcetiyle gelip giderken onu okurum. Bu arada gevezelik yapmam yani. Belki bizim orada yapabileceğimiz gevezeliğin serhatı şudur. Açar bir ilahi dinlersin orada. Veya güzel bir Kur'an okuyan varsa onu dinlersin. hizmete mütalık olmayan ve Kur'an'dan bir parça olmayan, bir ilahi olmayan şeyler, bunların hepsine hiç kimse gönül koymasın. Gevezelikler geçerim ben burada. Yani giderken de yolun böyle tenvir edilmesi lazım. Yol tenvir edilirken bize tenevvür etmiş olacağız. O bizim mahiyetimize aksedecek belki. Heykelimize aksedecek. Belki Allah Celle Celaluhu gittiğimiz yerde bizi tesirli kılmayı ona bağlamıştır. Hizmete giderken bile bir bunun içinde ayrı bir şey arz ediyorum. Evvelkini şerh derseniz bunu haşiye sayın. Giderken lauballiğe girmemek lazım. Bazen böyle olumlu şeylerde bile lauballik olabilir. Böyle kendinizi salarsınız. Ulan neymişiz meğer biz yani? Kahramanlar yaratan bir kın afadıyız. Koltuğunuza kaykılırsınız orada. Gaza basarsınız. O taksiler tabii katır bağışlayın. Katır gibi gitmiyor ya. O giderken bir de orada şey açarsınız kendinize göre bir şeyler dinlersiniz böyle. Öyle değil yani. Kendi ruhunuzu öldürürsünüz orada. Hafizan Allah. Başınıza bir gayle de gelebilir. Allah Celle Celaluhu tembih mahiyetinde, sizi uyarma mahiyetinde Allah'ı anlatmaya gidiyorsunuz. Peygamberi anlatmaya gidiyorsunuz. Bu işin bir mukaddimesi olması gerekmez mi? Derler yani. Onun tabanını sağlamlaştıracaksın. İyi bir blokaj oluşturacaksın orada. Orada gittiğin o irşadı, o tebliği, o mücadeleyi de onun üzerine bina edeceksin. Yüreğin tir tir titriyecek oraya gidinceye kadar. Allah'ım beni nefsim hesabına konuşturma diyeceksin. Allah'ım kendimi anlatma adına gevezelik yaptırma bana diyeceksin orada. Ciddi bir nefis mürakabesi içinde gideceksin. Muhasebesi içinde gideceksin oraya kadar. Ve o yolda dolacaksın, şarj olacaksın. Gideceğin yerde de gidip orada irşad adına boşalacaksın, deşarj olacaksın. Allah'ın izni inayetiyle. Bu da meselenin ayrı bir yanı. Evet, bir diğer husus da giderken imkan olsa arabaların içinde diyeceğimiz, edeceğimiz şeylerin müzakeresi yapılsa. Mesela gideceğimiz yer işte kültür ortamı şöyle bir şeydir, kültür ortamıdır. Bizim gideceğimiz insanlar da o kültür ortamının çocukları. Onlara ne anlatmalı, nereden başlamalı yani, neyi nasıl sunacağız? Hani bunun müzakeresi yapılabilir, üslup adına bunlar yapılabilir. Ve böylece bir taraftan strateji olarak donanımlı gideriz oraya. Bir diğer taraftan Allah'la münasebetimiz açısından donanımlı olarak gideriz. Bir taraftan da şeytanın nüfuzuna açık olan bütün menfezleri kapatırız hep. Allah'la ciddi bir münasebet içinde bulunuruz. Öyle ki hayalimize bile gelebilecek laubalilik, malayaniyat ona karşı kati böyle kararlı, ciddi durur. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir der. Sürgü üzerine sürgü süreriz kapının arkasına. Yabancı şeylerin zihnimize girmesine meydan vermeyiz. Garazdan uzak kalma, nefsanilikten uzak kalma, bu işin içinde mütemmim bilgilerdendir. Allahu alem. Lagadvetun evrahatun fi sebilillah khayrun min ed-dunya ve ma fiha. Allah yolunda bir akşam yolculuğu veya bir sabah, sadece bir fasıl yani günün bir parçasında bir parça gayret, dünya ve içinde olan her şeyden daha hayırlıdır buyuruluyor. İşte İlahi Kelimetullah mevzunda gayret eden insanlar. Hatta yani şunlar da denebilirdi. O meselelerin, o türlü meselelerin başta oturulup strateji ve plan konusunda görüşülmesi bile o işe girer. Yani nasıl namazdan evvel, abdest, abdestten evvel, ıtrahat, ıtrahattan sonra istinca, istibra mevzu. Bütün bunlar halis bir niyetle yapıldığını, bunlar ibadet kategorisi içinde müteala edilir. Oturup bir nefes almanız sizin, abdestinizi daha güvenli hale getirmeniz, tas tamam yapmanız. Abdest alırken diyelim bir Hanefi fıkhına göre mai müstameli üzerine sıçratmama mevzu. Ebu Hanife'nin noktayı nazarı, diğer imamların noktayı nazarı değil. Ama hele milletin önüne geçiliyorsa onu sıçratmama. Bu türlü hassasiyetler bile sizin ibadethanenize kaydolur bu mevzuda. Libasınıza dikkat etmeniz. Aman bir damlacı şey olmasın. Hususiyle Hazreti Üstad azimeti göstermiş talebeleri için. Şahrani'nin mizanında olan azimeti göstermiş. İmkanı varsa imamlar üzerlerine bir damla may-ı müstamel bile sıçratmamalılar. Halkın önüne geçen insanlar. Bunun gibi bütün bunlar hep bir yönüyle sizin ibadethanenize kaydolur. Bunlar ayrı ayrı derinlikler kazandırır size. Aynen öyle de orada öyle halisane bir niyetle kalkıp İlahi Kelimetullah'a gidiyorsanız, önemli bir hakikati duyurmaya gidiyorsanız, bazen işte onun bir sabah yolculuğu, bazen de o türlü yolculuklara deniyor veya o vakitte işe deniyor. Bir fonksiyona, bir aksiyona deniyor veya akşam vakti, akşama doğru bir aksiyona deniyor, bir fonksiyona deniyor. Onu eda etme dünya ve mafihaya muadil geliyor. Evet, bu da öyle bir şey. Bu da kısaca bir hadis mahali. Şimdi bazıları güzergahlarda, yol kenarlarında oturuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan men etti onları. Dediler ki herhalde bazı meselelerden dolayı oturmamız lazım. Ya kervan kolluyorlardı ya günümüzün ifadesiyle tabir Arapça ama fakat o dönemde yoktu öyle. Kabz-ı mallıların yollarını kolluyorlardı. Veyahut da işte bir şey vardı yani bir maslahat vardı yoksa onlar demezlerdi labüt burada oturmamız lazım demezlerdi öyle diyorlar. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onların mazeretini belli ölçüde makul bulduğundan dolayı o işten bütün men etmiyor artık. İlle de oturacaksanız diyor burada yolun hakkını verin buyuruyor. Nedir o? İşte insanlara eziyet etmem orada. Yani gelip geçişi zahmetli kılmamak ve gözünüzü kapamak haramdan dolayı orada. Günah işlememek, gereksiz şeyler yapmamak gibi. Yani ille de yolun kenarında oturacaksanız, güzergahları tutacaksanız şayet, o zaman onun hakkını veren diyor. En nadratu sehmu min sahami iblise mesmum biliyorsunuz. Nazar, harama nazar, şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Sehmün min sahami iblise mesmumun. Men terekaha mekafeti ebdeltu imanen yecid halavetehu fi kalbi kutsi hadis. Harama nazar, şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor. Her kim bana karşı olan saygısından, uhrevi korkusundan, azab-ı ilahi endişesinden dolayı gaddi basarda bulunursa, gözünü yumarsa, ben onun o mevzuda, o şeyini, o tavrını onun kalbinde bir zevki ruhani haline getiririm. İliklerine kadar zevk duyar. Duyacağı yerde duyar onu yani. Zevke çeviririm diyor. Aslında o cismani, şeytani, nefsani bir zevk için bakıyor. Ruhani bir zevke çeviririm şeklinde algılayabilirsiniz. Bu da kutsi hadis. İnsanları dayanamayacağı şeylerle imtihan etmemek lazım. Onları şikayete sevk edebilecek durumla baş başa bırakmamak lazım. Rehabilite edip alıştırmak lazım. Yapacağımız şeyler onların beklentilerinde olmalı. Ajandalarında olmalı. Yani bu da olabilir. Olacak şeylere baştan kendilerini hazırlamalılar. Olduktan sonra da rıza göstermeliler. Bu meselenin bir yanı başta. Yani namaz için abdestle hazırlandığımız gibi, değişik konsantrasyon argümanlarıyla hazırlandığımız gibi o mevzuda da onları hazırlamamız lazım. Her şeye rağmen güç ve takatlarının serhadini aşabilecek hususlar söz konusu olunca onları ihmal etmemek lazım. Hele günümüzde bugün telefonlar var, e-mailler var bunlarla. Bir de görüntülü telefonlar da var. Yani alıp onları karşına koyacaksın. Günübirlik tekmil veriyor gibi eve, çocuklara ifade edeceksin her şeyi. Gurbetlerini izale etmeye çalışacaksın. Senin yaptığın hayırlara iştiraklerini sağlamak için en azından şikayetle kendilerini günah için atmamaları için Cenab-ı Hakk'a karşı rızasızlık çukuruna düşmemeleri için bence elden geldiğince onları hoşnut etmek lazım. Hadis-i şerifin ifadesiyle minne lillahi aleyke hakkan inne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fa'ati kullezi hakkın hakkahu. Bildiğiniz gibi yani bunu Selman-ı Farisi Ebu Derda'ya sonra ertesi gün gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkınca Efendimiz aynı şey ifade buyuruyor. Üzerinizde Allah'ın hakkı var. Nefsimizin hakkı var. Onu bütün böyle birlerinin bilmem yani çile bilmem nesi gibi görüp öyle yapmak doğru değil. Onun haklarına da riayet etmek lazım. Allah'ın hakkına riayet etmek lazım. Aile efradının hukukuna riayet etmek lazım. Geçen de bir münasebetle dendiği gibi o Seyyidül Ubbat olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir yönüyle şu zaviyeden bakmak lazım. Buyuruyor ki sizin yeme içme vesaire cismani şeylere karşı duyduğunuz arzu gibi ben ibadete arzu duyuyorum. İsterseniz bağışlayın. Herkes de bağışlasın. Yani ibadetü taat şehvet ölçüsünde benim duygum var diyor. Ve dolayısıyla o ibadetten kesilme yani adeta yataktan döşekten bile nefret ediyor. Ama bir ümmete o rehber olması itibariyle o mevzuda ancak herkesin götürebileceği kadar şeyler tahmil ediyor. Yessiru ve la tuassiru diyor. Ve beşiru ve la tunefiru diyor. İnne dine yusrun ve le yuşade dine illa galebe. Din insanın götürebileceği kolaylık çerçevesi içinde sunulmuştur. Zorlaştırırsanız ezilirsiniz altında. Şimdi böyle bir hakikatin, böyle bir esprinin ve böyle bir mesajın temsilcisi başka türlü hareket etmesi düşünülemez. Onun için kerhen yatağa giriyor. Yani bir taraftan belki Allah Celle Celaluhu ona da o kadar istirahat etme ihtiyacı yaratıyor. Fakat aynı zamanda ailenin hukuku da var orada. Ama herhalde kerhen giriyor. Kerhen girdiği yataktan ailenin de hukuku var orada. Yani almışsınız siz orada işte başını bağlamışsınız. Ne derler? Erzurum'da kan ayak derler. Orada beraber hayatı paylaşıyorsunuz senin arkadaşın. Fakat o insan, o insanın efendisi diyor ki ya Ayşe müsaade eder misin? Kalkıp biraz Rabbime karşı ibadet edeyim. Yani kendisine bal kaymak gelen o işe dalmak için hayat arkadaşından izin istiyor. Ya lehu min terbiyeti. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Eselke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik ve esmete min kulli zemb ve ganimete min kulli bir ve selamete min kulli ism. La teda' lana zemben illa gafarte ve la hemmen illa farraşte ve la haceten hiye leke rıdan illa qadayta ya arhamer rahimin. Allahümme ente tahkumu beyni ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme faricel hem. Kâşifel gam. Mucibe davetil muddarrin izâ da'uk. Rahmanel dünya vel âhire ve rahimahuma. Ferhamna fi hacetin hâzihi biqadâiha ve necâhiha rahmeten tuğnina biyan rahmeten ve sivâki Allahümme hacetuna. En tu'liye kelimetallah fi kulli enhâil âlem ve en teşrâ sudûr ibâdike fi kulli enhâil âlem illel îmân vel islâm vel ihsân vel kur'ân ve ilâ hidmetina ve da' Allahümme lenel vudde beyne ibâdike fi semâi vel ardı ve ce'alnâ min ibâdike el muhlisîn el muhlasîn el muttakîn el ver'în el zâhidîn el mukarrabîn el râdîn el merdîn el sâfîn el muhibbîn el mahbubîn. Amin. Elf elf amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.